συμπολίτες μου. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Και πρωταγωνιστές έγιναν αθόρυβοι άνθρωποι που με τις πράξεις τους όμως έγιναν ηχηρά παραδείγματα για όλους. Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Όποιος λοιπόν σε λίγο θα κλείνει πίσω του την πόρτα του σπιτιού, ταυτόχρονα θα ανοίγει την πόρτα της ευθύνης. Περιοριστήκαμε, αλλά δεν χωριστήκαμε. Θα έλεγα ότι ξαναγνωριστήκαμε και συστρατευθήκαμε. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Ποίημα, ποίημα. Μερικά αποσπάσματα από το χθεσινό διάγγελμα. Τους έχει βαρέσει ο κορονοϊός στο κεφάλι και στο Μαξίμου, πέρα από τις οδηγίες. Έχουν αρχίσει και παίζουν λογοτεχνικά. Δεν είναι αυτό λογοτεχνία, είναι φω λογοτεχνία. Με σχήματα πολύ επιφανειακά του τύπου αθόρυβοι, αλλά ταυτόχρονα ηχηροί. Θα κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού, αλλά θα ανοίγουμε την πόρτα της ευθύνης. Αυτά τα σχήματα του σούπερ μάρκετ, τα πολύ απλά, τα ό,τι πρέπει για ένα διάγγελμα πρωθυπουργού, που πρέπει με αυτό τον τρόπο να δώσει βαρύτητα και να αποδείξει ότι είναι ηγέτης καταπληκτικός, όπως όλοι πιστεύουμε και όπως όλοι βλέπουμε και όπως όλοι νιώθουμε. Όλο αυτό λοιπόν τονίστηκε και από το χθεσινό διάγγελμα. Εδώ βάλαμε στη σειρά αυτά τα περίφημα λογοτεχνικά, γιατί δεν το έχετε πάρει και τόσο είδηση, όπως λέμε, και χαμπάρι. Μίλησε και με ουσιαστικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπολίτες μου, ασφαλώς στον καιρό που έρχεται καρδοκούν δυσκολίες. Την πηδήξατε, θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Συμπολίτες μου, την πηδήξατε. Θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Συμπολίτες μου, την πηδήξατε. Καύλα. Θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Το είπε 10 φορές για να το καταλάβουμε, γιατί δεν το πιάσατε χτες και δεν έχει δοθεί και η απαραίτητη έμφαση από τους δημοσιογράφους. Τι κάνει η δημοσιογραφία στην Ελλάδα? Εδώ περιέγραφα ακριβώς τι θα γίνει και δεν το είπε μόνο γενικώς για όλους τους συμπολίτες του, το είπε και για τις ευάλωτες ομάδες. Συμπολίτες μου, εδώ και μήνες ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών, πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Συμπολίτες μου, εδώ και μήνες πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Πάντα όμως με ραντεβού. Άμα είναι με ραντεβού, αλλάζει όλο, όπως έχετε καταλάβει. Είναι με ραντεβού για να μην υπάρχει ο συνοστισμός, ο συγχρονισμός. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι η πράξη που μόλις μας ανήγγειλε εδώ ο Πρωθυπουργός μας, αλλά είναι το ραντεβού και ο συγχρονισμός. Πρέπει να τηρούνται μέτρα ασφαλείας. Να γίνονται όλα, όλα να γίνονται. Εκτός από το να είναι η οικογένεια στα αυτοκίνητα, ενώ μπορεί να είναι στο σπίτι. Όλα τα άλλα μπορεί και να, από το να βγαίνεις μετά τις 12 το βράδυ, σύμφωνα με τα καινούργια. Δεν μπορείς, λέει, μετά τις 12 το βράδυ στις 6 το πρωί να είναι έξω ο κόσμος, ενώ μπορεί να είναι στις 6 το απόγευμα, στις 2 το μεσημέρι, στις 8 το βραδάκι, στις 11 το βράδυ. Μετά τις 12 δεν μπορεί να είναι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ο συγκεκριμένος ιός, με το που θα αλλάξει ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, σαν τους δράκουλες, βγαίνει και πηγαίνει πάνω στους ανθρώπους. Αυτά με τους Μητσοτάκηδες. Μητσοτάκηδες πληθυντικός. Οπότε, τι είναι οι Μητσοτάκηδες? Έρχεται τώρα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που δεν είχε τεθεί, αλλά το θέσαμε για να ακολουθήσει το επόμενο ηχητικό. Έρχεται η απάντηση από τον Βασίλη Λεβέντη. Πιστεύω ότι ο λαός έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι οι Μητσοτάκηδες είναι πάντα μετανόητοι και οι ίδιοι. Είναι οι παλιοί αποστάτες, οι προδότες του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν αλλάζουν οι Μητσοτάκηδες. Θα μου πεις, αυτός είναι γιος. Γιατί να φταίει ο γιος για τις αμαρτίες του πατέρα? Γιατί σόι πάει το βασίλειο. γιατί να φταίει ο γιος για τις αμαρτίες του πατέρα. Γιατί σώει πάει το βασίλειο. Ατράνταχτο επιχείρημα. Όπως ακούσαμε εδώ, επειδή κάποιος είναι γιος του πατέρα, φέρει όλη την ευθύνη για το τι ακριβώς έχει κάνει ο πατέρας. Εκτός αν ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί είναι ο Βασίλης Λεβέντης και πέφτουμε κι εμείς από τα σύννεφα. Δεν λέει ποτέ χαζομάρες, δεν λέει τρέλες, δεν λέει τρέλες ποτέ. Πάντα έχει λογικές απόψεις. Βλέπω στο ίντερνετ κάποιες τρέλες. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει κορονοϊός και σκοπός είναι να μπει τσιπάκι σε όλους, να μας κατευθύνει μια παγκόσμια δικτατορία και διάφορες τρέλες. Μην φτάσουμε στην τρέλα, να είμαστε σοβαροί. Έτσι. Εγώ πάντα σαν Βασίλης Λεβέντης εκφράζω κεντρώες λογικές απόψεις. Μπράβο! Γιατί σήμερα πολλά κόμματα έχουν ακροδεξιές τάσεις, αριστερές τάσεις, τρέλες. Έχουμε πολλά πράγματα και η τρέλα σήμερα πουλάει. Σήμερα πουλάει τρέλα. Εγώ πάντα σαν Βασίλης Λεβέντης εκφράζω κεντρώες λογικές απόψεις. Το είπε. Το είπε ο άνθρωπος μια χαρά. Πάντα εκφράζει κεντρώες και κυρίως λογικές απόψεις. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που εκφράζουν τρέλες και λένε τρέλες. Και ζήτησε ο Βασίλης Λεβέντης με το ηχητικό που ακούσαμε, είναι από μια συνέντευξη που έδωσε σε μικρό κανάλι, ζήτησε να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν, ο οποίος μόνος του μιλάει για τον εαυτό του και λέει ότι έχει λογικές απόψεις. Μια λογική άποψη θα ακούσουμε τώρα, ανήκει στην Τώρα Μπακογιάννη. Ο ελληνικός λαός τον εμπιστεύεται και τον εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση, οικονομική κρίση, η οποία ενδεχομένως θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Ο ελληνικός λαός τον εμπιστεύεται. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Η οποία ενδεχομένως θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Έπεσε. Είναι η κρίση, η περίφημη κρίση. Σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, χθες βράδυ τα είπα αυτά στο Άξιον. Ενδεχομένως αυτή η κρίση τεράστια σε όλο τον πλανήτη πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Λες και σε ποια κεφάλια θα πέσει αυτή η κρίση. Σε ποια κεφάλια έχουν πέσει όλες οι κρίσεις οικονομικές. Όποτε έχει συμβεί οικονομική κρίση, όσα χρόνια υπάρχει και μεγαλουργεί ο καπιταλισμός και έχει πολλές κρίσεις συνεχώς, σε ποιον όντα κεφάλια πέφτει. Των δυνατών, των μεγάλων, όχι. Στον από κάτω. Οπότε εδώ βάζει όμως τον ενδεχομένως για να έρθει λίγο πιο μαλακά, γιατί λίγο πριν έχει πει ότι εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την κρίση της πανδημίας και για αυτή που ενδεχομένως θα έρθει την περίφημη οικονομική. Αυτά τα έλεγε χτες βράδυ τώρα Μπακογιάννη. Καλά έκανε και τα έλεγε. Λογικό. Σήμερα το πρωί πάλι είχαν την έμπνευση να βγάλουν τη Σοφία Βούλτεψη. Κοιτάξτε να τα κυρία Αναστασοπούλου, για να τα πω λίγο γρήγορα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση του κόσμου. Χτες ο Πρωθυπουργός εστίασε στο πώς θα βγούμε. Δεν ήθελε να θολώσει το μήνυμά του και δεν έπρεπε με άλλα θέματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε για την οικονομία κτλ. Αλλά τι γίνεται τώρα. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Μην με διακόπτετε, δεν υπάρχει χρόνος. Το λέει και η Μαρία. Μαρία, η Μαρία. Διακόπτα, δεν υπάρχει χρόνο, το λέει και η Μαρία. Μαρία, η Μαρία. Είναι χαρακτηριστικό και προκύπτει και από αυτή την κουβέντα, κυρία Αναστασοπούλου, αγαπητή Μαρία, ότι είναι η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση, αξιωματική και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν καταθέσει πρόγραμμα συγκεκριμένο για να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Γιατί όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, σας παρακαλώ. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς για τη χώρα κυβερνάτε εσείς. Σας παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, δεν σας είναι αφήσαμε πρώτη να φορά, μας κάνετε εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά. Ισπανία του Ιγκλέσιας. Είναι ο Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ αυτός και αυτός με τη Μαρία. Είναι ωραία η βούλτευση γιατί λειτουργεί και νιώθεις όταν την ακούς ότι βλέπεις μια μαθήτρια τρίτης ή τετάρτης, το πολύ πέμπτης δημοτικού. με επιχειρήματα και στυλ διαλόγου του τύπου «Ναι, ναι, ναι, σας ξέρουμε». Αυτό το «Ναι, ναι, ναι», τα τρία «Ναι» στη σειρά, που δεν απαντάει σε αυτό που έχει πει ο απέναντι, τον απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο και βρίσκει το επιχείρημα, το χτίζει το επιχείρημα, φαίνεται και στη χρειά της φωνής, στην πορεία όταν λέει «Ναι, ναι, ναι», σκέφτεται ποιο θα είναι το επιχείρημα και είναι ένα εντελώς παιδαριώδες επιχείρημα του τύπου «Αν ήσασταν εσείς», λέει στο Γιαννούλη, «θα είχαμε πεθάνει εδώ όλοι, δεν θα υπήρχε κανείς», όπως ακριβώς έκανε ο Ιγκλέσιας, που δεν είναι ο Ιγκλέσιας στην Ισπανία αρχηγός, συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Και κάνει όλα αυτά, βρίσκει αυτά τα πολύ ωραία, με αυτό το ωραίο ύφος και νιώθουμε, και κυρίως αυτή σαν μαθήτρια, και όλοι εμείς σαν να παρακολουθούμε τη μαθήτρια Σοφία Βούλτεψη. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν σας είναι αφήσαμε πρώτη φορά, να μας κάνετε εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά. Η Ισπανία του Ιγκλέσιας. Δεν γίνεται. Την ολοκληρώστε το όμως, κύριε Γιαννούλη. Έχουμε την πολυτέλεια. Να ζουν, λοιπόν, να συζητάνε, γιατί δεν πεθάνανε όπως πέθαναν εκεί που είναι οι συντροφοί σας. Έχουμε εδώ την πολυτέλεια, λέει, το είπε γιατί μιλάνε από πάνω. Όλοι, όταν ακούγεται τέτοιο μαργαριτάρι, πρέπει να σιωπήσουν όλοι, να τη πει η παρουσιάστρια, η Μαρία, εν προκειμένου, πες το από την αρχή. Αυτή το κάνει μερικές φορές. Λέει εδώ η Βούλτεψη ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια. Εδώ έχουμε την πολυτέλεια να συζητάμε, γιατί δεν πεθάναμε όπως πέθαναν οι σύντροφοί σας στην Ισπανία. Έχουν πεθάνει όλοι, ως γνωστόν, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Ισπανία. Τέτοια επιχειρήματα πρέπει να λέγονται από την αρχή. Ο Άδωνης μόνος του, επειδή τον παρατηρούμε, όταν πει κάτι και νιώθει ότι τον έχουν καπακώσει οι υπόλοιποι, το ξαναλέει για να ακουστεί σε καθαρό ήχο. Έτσι έχει κάνει και με τις τράπεζες αυτή την καταπληκτική δήλωση και μπράβο για την επαγγελματία. Και γι' αυτό τον φιλοξενούμε τόσο συχνά εδώ, επειδή έχει καθαρές απόψεις και σε καθαρό ήχο. Έχει έρθει η ώρα τώρα, μετά από αυτά, να ακούσουμε ένα ανέκδοτο. Κανείς δεν αντείται ότι μετά τον κορονοϊό η κρίση θα είναι βαθιά και παγκόσμια. Και καθώς η πανδημία χτύπησε όλους, όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών της. Με τρόπο όμως δίκαιο. Όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών της. Με τρόπο όμως δίκαιο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Τηρούμε τους κανόνες. Δεν τους τηρούμε. Τηρούμε τους κανόνες. Δεν τους τηρούμε. Τόσο απλά. Αυτός είναι ο Χαρδαλιάς, θα το βρούμε και σε λίγο. Ακούσαμε λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ήταν μονταρισμένο, έτσι ακριβώς όπως το είπε στο χθεσινό διάγγελμα, ότι τα βάρη που έρχονται, η οικονομική κρίση που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν ξέρει κανείς το μέγεθός της, θα μοιραστούν αυτά τα βάρη δίκαια σε όλους. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος λαός, όλοι εμείς, θυμόμαστε και πριν 10 χρόνια πόσο δίκαια μοιράστηκαν τα τότε βάρη. Και πόσο ξαναμοιράστηκαν το 2015 πάλι δίκαια τα τότε βάρη, και μπορούμε να προδιαγράψουμε πόσο δίκαια θα μοιραστούν τα επόμενα βάρη. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό βάλαμε και το γέλιο, επειδή φάνηκε ως ανέκδοτο. Ενώ περνούσαμε καλά λοιπόν χθες το βράδυ, βλέπαμε το διάγγελμα, μια οργανωμένη κυβέρνηση, με σχήματα, με τους υφυπουργούς, με την κυρία Πελώνη να μοιράζει το λόγο, να ανεβαίνει κάθε υφυπουργός, να διαβάζει το δικό του κομμάτι, τους κωδικούς, ποιοι θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν. Με όλα αυτά τα παλαβά που θα συμβούν και από εδώ και πέρα, στη δεύτερη φάση την περίφημη, κάποια στιγμή εκεί βγαίνει στο τέλος ο Χαρδαλιάς και μας το χαλάει. Η νόσος, ο ιός, είναι παντού, ανάμεσά μας. Σκάσε, σκάσε, άρχισες πάλι τις γρουσουζιές σου. Έτοιμος να εξαπλωθεί τοπικά ή και μαζικά. Σε πάλι άρχισε τις γρουσουζιές, ρε παιδάκι μου. Μάζευ' τη γλώσσα σου, δάκω στην γλώσσα σου. Ορίστε μας. Η νόσος, ο ιός, είναι παντού, ανάμεσά μας. Λοιπόν, φτύνεται, λογικό είναι να μην φτιστεί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να είναι ματιαστή προφανώς. Μείνουμε εδώ, ακροατή. Μετά τη δήλωση της Ντόρος ότι η οικονομική κρίση θα πέσει στα κεφάλια μας, αναμένεται να επιβληθεί εκτός της υποχρεωτικής χρήσης μασκών και υποχρεωτική χρήση κράνους. Πολύ πιθανό, και να το δούμε και αυτό, να βλέπουμε το Χαρδαλιά, να το συνεχίσουμε αυτό, και όταν τελειώσουμε με τον κορονοϊό, όταν και όποτε, να βγαίνει ο Τσιόδρας για την ψυχική πια υγεία των πολιτών και ο Χαρδαλιάς να ανακοινώνει τα μέτρα και να λέει ότι η οικονομική κρίση είναι παντού και πρέπει να περικοπούν μισθοί, πρέπει να κλείσουν καταστήματα, πρέπει να περικοπούν συντάξεις, γιατί δεν βγαίνουμε αλλιώς. Αυτό ξεκινήσαμε και μας εμπνέει όλους και το θέλουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι υπεύθυνη κυβέρνηση, επιτελικό κράτος και άριστη. Ας το κάνουμε και στην ενδεχομένως κρίση όταν θα έρθει, και θα είναι και η μεγαλύτερη όπως είπα, αλλά ενδεχομένως να είναι η μεγαλύτερη. Πάντα σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη που μόλις ακούσαμε. Το διάγγελμα λοιπόν του Κυριάκου, μια σύντομη επανάληψη, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι όλα τα μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς θα συμβεί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, από την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, έρονται οι περιορισμοί στη μετακίνηση των πολιτών. Στον άνθρωπο ουρανό, όλοι οι αδέρφια! Καταργούνται μεραλόγια, η γραπτή άδεια και τα σχετικά SMS. Στείλαμε το μήνυμά μας στον κορονοϊό και μας είπε μετακίνηση. Η ατομική άθληση θα επιτρέπεται στους ανοιχτούς χώρους και στη θάλασσα. Πίζα! Καφί! Θα κάνει μπανάνα! Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και ορισμένα είδη καταστημάτων και υπηρεσιών. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Ψώνιζε σε φοιντικό. Αναφέρον δυτικά, βιβλιοπολία. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ! Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα! Ηλεκτρονικά είδη, κταίο. Κάνε άκρη! Και καταστήματα αθλητικών ειδών. Να κάνουμε πουσας! Να κάνουμε πουσας! Να κάνουμε και τέλειο κορμί. Όπως και τα κομμωτήρια. Είναι κάτι μαλλιάδες άπλητοι εκεί με κάτι τούφες και κάτι τατουάζ για περίοδο. Το υπόλοιπο για ανεμπόριο θα επανεκκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Για να ξεχυθείτε στα μαγαζιά και να βρείτε κολάν, skinny jeans, δερμάτινα παντελόνια, φορέματα, φούστες. Ό,τι κάνετε, πόντια σας να φαίνονται υπέροχα, καταπληκτικά. Επιτρέψτε μου εδώ μια αναφορά στην εκκλησία. Οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές για ατομική λατρεία. Καβάλα παν στην εκκλησία. Καβάλα προσκυνάνε. Και από την Κυριακή 17 Μαΐου. Οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στη Θεία Λειτουργία και τις υπόλοιπες ακολουθίες. Και εμένα μου έχει λύσει πάρα πολύ μια Θεία Λειτουργία, να την ευχαριστηθώ. Στην εκπαίδευση, τα μαθήματα της Τρίτης Λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Ανοίγουν τα σχολεία, αδειο τεμπελιά. Μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου αλλά και του Γυμνάσιου. Τους μαθητές, τους τρώει το στρες. Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης. Πάμε στον Άδων για καφέ. Α! Την ίδια μέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. Μύκονος! Είναι απίθανο ωστόσο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλες συναθρήσεις όπως φεστιβάλ, συναυλίες ή αθλητικά γεγονότα με θέατες. Επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε. Προσοχή στο χωρί. Μένουμε ασφαλείς. Μαύρα κοράκια με νύχια γάμψα. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Και στο τέλος βέβαια ο Παπαδόπουλος, ενώ πλένει τα χέρια, με το νερό της βρύσης να ακούγεται, τα μαύρα κοράκια τα τραγουδάει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αυτό ήταν το διάγγελμα μαζί με κάποια ηχητικά για να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. 11 Μαΐου ξεκινάνε τα σχολεία, ξανά αγιασμός, πάλι από την αρχή, διαγγέλματα. Θα κλείσουν σε 10 μέρες μετά, θα ξανανοίξουν το Σεπτέμβρη, ξανά αγιασμός για να κλείσουν πάλι σε 10 μέρες. Θα συνεχιστεί κάπως έτσι, κάνα 2-3 χρόνια, θα περάσουν πολύ όμορφα τα παιδιά και θα μάθουν γράμματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Είναι μέσα στην τρελή χαρά, γιατί απελευθερώνεται και από Δευτέρα θα αρχίσει να κυκλοφορεί παντού και να κάνει αυτά που δεν μπορούσε. Μέσα στον καιρό της καραντίνας, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και chat, κάνετε και εγγραφή. Και βλέπω εδώ ένα ωραίο μήνυμα, έχει στείλει ο κύριος Σταμάτης Μακρύς και λέει: τα παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηματικό. Αυτή η κριτική στη Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει κάθε χιούμορ και θυμίζεται και κάποιον άλλον με καυτή κριτική που τελικά εξαφανίστηκε από τις τηλεοράσεις. Κρίμα, γιατί έχετε ταλέντο. Και μάλιστα ο Θύμιος. Έβγε, κύριε Μακρύ. Είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά είστε κολλημένοι με τις ιδεολειψίες σας. Στην ερώτηση, εκεί τελειώνει το μήνυμα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Στην ερώτηση, θα παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, είναι η απάντηση. Το καταλαβαίνει ο καθένας που ακούει αυτή την εκπομπή τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, από το 15 και μετά. Αν κάτι συμβαίνει, είναι αυτό ότι τα παίρνουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Απόστολε, γεια σου. Θέλω να καταγγείλω αυτόν που βγάζει τα πολεμικά ανακοινοθέντα κάθε απόγευμα στις 6 ώρα, τον κύριο Τσόδρα. Ναι. Όταν αναφέρεται σε ένα θάνατο, βάζει και ένα από κάτω το υποκείμενο νόσημα. Άρα, σαν να εννοεί ότι αυτοί έτσι κι αλλιώς άχρηστοι ήταν και έπρεπε να πεθάνουν. Θα πλένετε το στόμα σας με τουμποφλό όποτε μιλάτε για τον ηγέτη, τον κύριο Τσόδρα. Τι αυτή είναι η κοροϊδία, ρε. Τι πολεμικά ανακοινοθέντα κάθε μέρα. Να δω που θα τελειώσουν όλα αυτά και τι θα έχουμε τα απογεύματα να βλέπουμε. Πάλι με καμιά πεκατόρμα. Μας βλέπω στα τηλεπαιχνίδια. Να σου πω, είσαι ένα προφήτης τότε που βγαίνει στην τηλεόραση σαν μπαλούρο σε φορά για συνέχεια μάσκα. Δεν ήξερα εγώ, η πρώτη μάσκα που φορέθηκε καθημερινός και δημοσίως. Ναι, είσαι ένα προφήτης, ρε, σε παραδέχομαι, ρε, τρολό αγόρι. Τώρα λέει στη θάλασσα, λέει, θα κυκλοφορούν, λέει, και με μάσκα σαν τον μπικίνι, ίδιο με αφοήφασμα, λέει, και ίδιο χρώμα. Και το θα το ονομάσουν, λέει, τρικίνι. Το είσαι ακούσει αυτό. Α, με τη μάσκα το ίδιο ασορτή. Ναι, το έχω δει, το έχω δει. Ο μπαλούρδος πάλι μπροστά σε αυτό, έχει εμφανιστεί και με μαγιό τώρα. Μπόρα, μην τα σχολιάζουμε τώρα αυτά. Επίσης, αν θες να ξέρεις πόσο προφήτης ήμουνα, γιατί η τέχνη αυτό είναι. Η τέχνη αυτό είναι. Όταν εγώ έλεγα για τις πιπεριές χλωρίνης. Ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Εξακολουθούμε να μην έχουμε εικόνα. Παντελώς. Πού είστε? Φλόρινα. Κατάλαβα. Που έχετε εκείνες τις πιπεριές, τις χλωρίνης. Κατά τρώγονται πιπεριές με χλωρίνη. Ευτυχώς αυτές τις ξέρετε. Δεν ξέρετε όμως ότι έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν το ξέρουμε, αλλά είναι δυνατόν να φας πιπεριά με χλωρίνη? Είναι. Τι είναι, και δεν σε πιάνει το μέσα σου, δεν καίγεται το μέσα σου, κάνει να καταπιείς χλωρίνη? Ποιος σας είπε ότι έχουν χλωρίνη? Πιπεριές χλωρίνης δεν λέγονται? Ναι. Πώς θα τις φας? Πώς θα τις φας? Όπως τις τρώμε εμείς. Με τη χλωρίνη? Γι' αυτό δεν πιάνετε σκάι. Έχει χαζέψει το μυαλό, έχουν καεί τα κεφαλικά κύτταρα. Χλωρίνη. Ποια χλωρίνη, ρε? Βάζουμε εμείς τις πιπεριές χλωρίνη? Μα δεν είναι πιπεριές χλωρίνη. Τώρα μου φαίνεται κάντε τον έξυπνο. Γιατί αλλιώς λέγονται πιπεριές? Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο? Τι άλλο? Μπορούμε να πούμε για τις μπάμιες με το ακουαφόρτε. Ναι. Έτσι, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, ο Τραμπ έτρωγε βελανίδια. Έτσι, να τα λέμε γι' αυτά. Με τι κομμουνιστές έχουμε μπλέξει και στην κυβέρνηση, ρε φίλε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καταργήσανε το Πάσχα, καταργήσανε τις παρελάσεις. Τώρα λέει την Πρωτομαγιά θα την κάνουν 9 του μήνα να τη γιορτάζουμε μαζί με την εργατική τάξη, με την νίκη των λαών. Ενάντια στον φασισμό. Ναι. Θα το γιορτάζουμε μαζί. Εμένει η αγωνία μου η μεγάλη τι θα γίνει με το Gay Pride. Αυτό είναι κατάρα για αυτούς. Να έχουν τελειώσει τα πάντα μέχρι τότε και να γίνει το Gay Pride κανονικά. Να έχουν ακυρωθεί όλες οι άλλες παρελάσεις. Το είπα και χθες. Η φάση είναι ότι τώρα θα ανοίξουν τα τζαμιά, θα κάνουν ραμαζάνι επειδή θέλει η εκκλησία να ανοίξουν ένα ΑΗ και θα γίνει τη πουτάνα. Πες μου, Αποστόλη μου, ότι θα γίνει το όνειρο μου πραγματικότητα. Το μόνο μπορώ να σου πω είναι μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, του κούλι αλλαγή. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και είναι κακίνα. Το γουλό το μάτι θα φέξει. Να σε δω, αγόρι μου, με την παράσταση το Pizzas μπλε πάνω σε φορτηγό και τι στον κόσμο, ρε. Έρχεται. Pizzas μπλε σε κάθε γειτονιά. Πες τα, κάνε ένα promotion. Με την πίτσα στο χέρι ξεφτιλιζόμαστε σαν τις αρκούδες σε όλες τις γειτονιές παντού. Έτσι θα πάρει η οικονομία μπροστά. Οι προτάσεις υπάρχουν. Εσείς οι αριστεροί κοντόθαλμοι δεν τα βλέπετε αυτά. Ναι, αυτό ναι. Φέρτε μου μαύρο κορονιό. Μαύρος. Ω, πάμε, τσίκι. Πουλί. Έλα ρε μάνα μου λίγο, να σε κλετήσουμε λίγο. Να παραγώ από το Χαρβαλιά. Το Τζιορδάκι. Ωπα, δεν θέλω μαλακίες. Το Χαρδαλιά, μη χάσουμε το Χαρδαλιά. Συμπολίτες μου, ασφαλώς στον καιρό που έρχεται καρδοκούν δυσκολίες. Την πηδήξατε. Θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Δεν του φτάνει μία φορά. Πρέπει να δώσει και την έμφαση που είναι απαραίτητη. Και το επανέλαβε άλλη μία. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μετά τα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στα κανάλια για την προώθηση της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι» προκειμένου να πιστεί ο κόσμος, η νέα καμπάνια με τίτλο «Μένουμε ασφαλείς» αναμένεται να επιδοτηθεί με 20 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρίτη καμπάνια θα επιδοτηθεί με 35 εκατομμύρια και θα έχει τίτλο «Μένουμε φτωχοί». Με σύνθημα «Μην κουρευτείς» ξεκινά καμπάνια στο διαδίκτυο χιλιάδων πολιτών και με αίτημα να μην κουρευτεί ο Βασίλης Κικίλιας και να συνεχίζει να θυμίζει Θέμη Αδαμαντίδη και άλκιστη πρωτοψάλτη. Το κύμα διαμαρτυρίας κατά του κουρέματος ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση σχετικής φωτογραφίας του Υπουργού Υγείας με μαλλιά φάνα λόγω κορονοϊού. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 350.000 υπογραφές. Κοινές Black Friday αναμένονται από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έξω από τα κομμωτήρια της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, χιλιάδες ξεμαλιασμένων πελατών θα προσπαθήσουν να πιάσουν σειρά από το προηγούμενο βράδυ, ώστε με το άνοιγμα να μπουκάρουν μέσα στα κομμωτήρια και να πιάσουν καλή σειρά, κάτι που θα δημιουργήσει εικόνες πανικού και χάους από ακούρευτους μανιασμένους πελάτες. Το γεγονός προβληματίζει την πολιτική προστασία και αναμένεται η ανακοίνωση προγράμματος προστασίας από τον Νίκο Χαρδαλιά με τίτλο «Άι κουρέψου». Μετά την επιτυχημένη ιδέα της άλκης της Πρωτοψάλτη με την καρότσα της Νταλίκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων αποφάσισε να επεκτείνει την ιδέα και στις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα, από αύριο θα κυκλοφορεί πάνω στην καρότσα η υπηρεσία δημοτολογίου του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες. Μεθαύριο, πάνω στην καρότσα θα βρίσκονται τα γραφεία με τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας, ενώ από την άλλη εβδομάδα θα έχει τα γραφεία του πάνω στην Νταλίκα η διεύθυνση του Δήμου. Κάθε Σάββατο πάνω στην καρότσα θα βρίσκεται το γραφείο του Δημάρχου μαζί με το Δήμαρχο και τις γραμματείς του για να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Μετά την επιτυχημένη καμπάνια «Μένουμε σπίτι», ξεκινά σε λίγο καιρό η καμπάνια «Μένουμε χωρίς σπίτι». Αφορά όσους θα χάσουν τα σπίτια τους λόγω των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται σχετικό σποτάκι με πρωταγωνιστή το Σπύρο Παπαδόπουλο. Καιρός. Έφτιαξε. Τι θέλετε τώρα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Θα πάμε τώρα σε μια υπόθεση που απασχολεί κυρίως τα social media, όπως γίνεται συνήθως. Πρόκειται για την περίπτωση ενός φυλακισμένου, του Βασίλη Δημάκη. Αν σας θυμίζει κάτι το όνομα, γιατί πριν μερικά χρόνια πάλι είχαμε ασχοληθεί. 41 ετών, έχει ξεκινήσει απεργία δίψας στις φυλακές Γρεβενών. Ο Βασίλης Δημάκης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δύο λόγια θα σας πω, θα μιλήσουμε με τον συνήγορό του σε λίγο. Όλα ξεκίνησαν το 98, νέο παιδί για ένα έγκλημα τιμής που αφορούσε την αδερφή του. Μπήκε φυλακή, όπως συμβαίνει πάντα, μέσα στη φυλακή αποφάσισε να κάνει μια στροφή. Έδωσε εξετάσεις, άρχισε να διαβάζει μόνος του, έδωσε εξετάσεις 19,9 με τέτοια βαθμολογία από το νυχτερινό σχολείο στην Πάτρα. Μπήκε δεύτερος από τα νυχτερινά σχολεία ολόκληρης της χώρας στο πολιτικό της νομικής, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. Του δώσανε και έπαινο μάλιστα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και από την Πάτρα πήγε στις φυλακές Κορυδαλλού για να μπορεί να είναι κοντά, ώστε να μπορεί να φοιτεί ο άνθρωπος, πολύ λογικό όλο αυτό. Κάποια στιγμή εκεί όμως του το κόψαν αυτό, την εκπαιδευτική άδεια, τις εκπαιδευτικές άδειες του τις κόψανε, το 2018 ήταν αυτό, πριν δύο χρόνια, ξεκίνησε για το δίκαιο αίτημά του, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να μπει σε μια άλλη ρότα, να κάνει μια άλλη ζωή και έρχεται το κράτος και του κόβει τα πόδια, ξεκίνησε και τότε διαμαρτυρίες, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Κοντονής υπουργός, εν πάση περιπτώσει του το λύσανε το θέμα, περνούσε τα μαθήματα, 25 στα 25 μαθήματα, πήρε και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και όλα πήγαιναν κανονικά, όμως ήρθε ο κορονοϊός και στη φυλακή ο Βασίλης Δημάκης, ένας άνθρωπος που έχει κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, πρωτοστάτησε στο αίτημα υγειονομικής προστασίας των φυλακισμένων και έθεσε τα αιτήματά του και στην γραμματέα της αντιεγκληματικής πολιτικής, την κυρία Σοφία Νικολάου. Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μπήκανε μέσα άνδρες στον ΕΚΑΜ, στο κελί του και τον μετέφεραν βίαιος. Τον πήραν από εκεί και τον πήγαν στα Γρεβένα. Και από εκεί και πέρα, χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, δίψας. Γι' αυτό έχουμε τον Θανάση Καμπαγιάννη, τον δικηγόρο του, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλαμούκη. Να μας πείτε λίγο καταρχήν την κατάσταση της υγείας του σε αυτή τη φάση. Νομίζω η δίψα ξεκίνησε από 27 του μήνα, από προχτές. Έτσι, από τη Δευτέρα. Και πώς είναι η κατάσταση της υγείας του, γιατί το κάνει όλο αυτό και πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δώσατε καταρχάς ένα πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και εγώ θέλω να το διεκτραγωδήσω ακόμα περισσότερο κύριε Καλαμούκη, για να πω ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ενηλικής του ζωής στη φυλακή και η φυλακή δεν τον έκανε καλύτερο. Γιατί ο Βασίλης Δημάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στη φυλακή, βγήκε, ξαναμπήκε, υποτροπίασε, τέλεσε αδικήματα και τα λέω αυτά προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει, θα έρθει κάτω από τα social media όταν θα αναρτήσετε αυτή εδώ τη συνέντευξη και θα πει μας κρύβεται τι έκανε ο Δημάκης. Ναι. Ο Δημάκης έκανε ληστείες. Ο Δημάκης τιμωρείται για αυτά τα οποία έπραξε, τα αδικήματα τα οποία έπραξε. Το ερώτημα το οποίο τίθεται εν προκειμένου είναι άλλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος τέλεσε αδικήματα μπορεί να γυρίσει σελίδα στο βιβλίο της ζωής του. Μπορεί να αποφασίσει να κάνει κάτι καλύτερο. Ο Δημάκης λοιπόν μέσα στη φυλακή, όχι γιατί τον έκανε καλύτερο η φυλακή, χειρότερο τον έκανε, από κάποιο σημείο και πέρα άρχισε να διαβάζει. Ναι. Ανακάλυψε τα βιβλία, ανακάλυψε το τι σημαίνει ότι μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να μορφωθείς, μπορείς να γίνεις καλύτερος. Και πραγματικά έχει την προοπτική να βγει έξω από τη φυλακή αυτός ο άνθρωπος, γιατί σε κάποια χρόνια θα αποφυλακιστεί και να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος. Ένας επιστήμονας. Το λένε οι καθηγητές του. Ναι. Οι οποίοι πλέον μετά την εμπειρία που είχαν τα δύο χρόνια που κέρδισε και πηγαίνει με το βραχιολάκι με την ηλεκτρονική επιτήρηση στο πανεπιστήμιο, στο πολιτικό της νομικής, λένε ότι είναι ένας εξαίρετος φοιτητής. Και σας το λέω, κύριε Καλαμούκη, ότι εγώ δεν επικοινώνησα μαζί τους. Μόνοι τους έχουν εκπέμψει πάρα πολλοί καθηγητές. Τα έχω δει και εγώ, ναι. Στο διαδίκτυο δηλώσεις σε σχέση με το Δημάκη, χωρίς να τους το έχουν. Μα και οι βαθμοί του, τα άριστα, όλα αυτά αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Ότι δεν το κάνει διεκπαιρεωτικά, το πιστεύει. Προφανώς. Προφανώς. Και εγώ δεν θέλω να πω, κύριε Καλαμούκη, ότι προκειμένου κάποιος κρατούμενος να έχει τα δικαιώματά του, πρέπει να περνάει και τα 25. Από τα 25 μαθήματα που αλλά έχει αυτός δώσει. Τα πέρασε όμως. Δεν τον, αλλά αυτός τα πέρασε. Και αν αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει η ένωμη τάξη απέναντι σε έναν τέτοιον φοιτητή, διάολε. Σήμερα, τώρα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας, βγήκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του ΙΚΙ. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αν έχουμε περάσει και από τα πανεπιστήμια, πόσοι και πόσοι δεν έχουμε πάρει. Εγώ δεν την πήρα ποτέ την υποτροφία του ΙΚΙ. Δίνεται έτσι στους πολύ καλούς φοιτητές. Λοιπόν, ο Δημάκης είναι υπότροφος του ΙΚΙ. Και βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΙ σύσσωμο από τον πρόεδρό του μέχρι όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Και ξέρετε τι λέει. Απαντάει στο Υπουργείο. Το οποίο βγήκε χτες και είπε και τι έγινε. Ας συνεχίσει εξ αποστάσεως την εκπαίδευσή του ο Δημάκης από τα Γρεβενά. Και βγαίνει και λέει ότι θα την χάσει την υποτροφία του. Θα χάσει την υποτροφία του ΙΚΙ. Γιατί άμα έχει δεν προϋπόθεση είναι. Φυσική παρουσία. Προϋπόθεση είναι η φυσική παρουσία ανεξάρτητα, λέει το ΙΚΙ, αν ο ίδιος ευθύνεται ή όχι. Και βγαίνει και το λέει για να στηρίξει το αίτημα και είναι προς τιμήν τους των καθηγητών. Και καλά κάνουν. Το βγαίνουν και λένε ότι για να έχει αυτό το ευεργέτημα πρέπει να συνεχίσει να είναι και στηρίζουν το αίτημά του για την επαναμεταγωγή. Η υγεία του, για να μην το αφήσω αναπάντητο αυτό, χειροτερεύει ραδαία. Χειροτερεύει γρηγορότερα από ό,τι έγινε το 2018. Γιατί είναι επιβαρημένη, γιατί είναι η δεύτερη απεργία πείνας και ρήτσας που δεν ήθελε να την κάνει, κύριε Καλαμούκη. Δεν ήθελε. Προφανώς δεν είναι κάτι να είναι στα πότα της δημοσιότητας. Το αίτημα είναι τώρα να ξαναγυρίσει τον Κορυδαλό για να έχει φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο. Το αίτημα είναι αυτό το οποίο είχε κερδίσει το 2018. Να γυρίσει και να είναι εδώ. Να είναι εδώ προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί, να εξετάζεται, να είναι κοντά στα συγγράμματά του και στα βιβλία του, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε καραντίνα στο Πειθαρχείο των Γραβενών. Αυτή είναι η κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Και απέναντι σε αυτό το αίτημα, απέναντι στους καθηγητές του, οι οποίοι λένε ότι τον γνωρίσαμε τον Δημάκη, ήρθε στο αμφιθέατρο, μας μίλησε, του μιλήσαμε, έγινε κομμάτι της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Τι αντιτάσσει το Υπουργείο, γιατί αυτό είναι η φυσιολογική ερώτηση. Τι διάολο λένε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έβγαλε χθες μια ανακοίνωση του Υπουργείου, αρνείται να μας δει η Γενική Γραμματέα Αντιγκλιματικής Πολιτικής. Από Παρασκευή έχουμε ζητήσει, πήγαμε και χθες, δεν μας βλέπει. Και βγάλανε μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι για την ομαλή λειτουργία των φυλακών και λόγω κορονοϊού. Ναι. Βρήκαμε δηλαδή τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι και η επίσημη αιτιολογία της μετάθεσής του από τον Κορυδαλό στα Αγρεβενά. Έτσι. Ότι είναι. Δεν το κάνανε και σε άλλους κρατούμενους αυτό. Όχι. Είναι η μοναδική μεταγωγή η οποία έγινε. Για να δηλαδή από τους χιλιάδες έγκλειστους στον Κορυδαλό, ο Δημάκης θα μετέδιδε τον ιό. Ή λοιπόν ο Δημάκης έχει κορονοϊό. Ναι, και δεν μας το λένε. Και δεν μας το λένε. Που και πάλι θα μπορούσε να απομονωθεί κάπου κοντά, δεν χρειαζόταν στα Γρεβενά. Ή όλοι οι άλλοι έχουν κορονοϊό. Και σώζουν τον Δημάκη. Δηλαδή μιλάμε για θεδρά πράγματα. Προφανώς είναι θεδρά. Μιλάμε για γελία πράγματα. Ποια είναι. Γιατί τώρα. Τα έχουμε πει αυτά και αναρωτιέται ένας κόσμος. Και καλά, ρε παιδί, γιατί τον πήρανε. Λοιπόν, αυτός εκπροσώπησε ο Δημάκης ως ο γραμματιζούμενος των κρατούμενων, γιατί οι κρατούμενοι τον θεωρούν γραμματιζούμενο. Γιατί όταν έχεις μέσα στις φυλακές έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αριστούχος, στο πολιτικό της νομικής και είναι υπότροφος. Αριστούχος και υπότροφος. Και έχει διαβάσει για τη συνταγματική ιστορία και για τους θεσμούς και για τα δικαιώματα, τον βάζει και μιλάει. Και τον βάλαν και μίλησε. Και καλύτερη εκπροσώπηση δεν θα μπορούσαν να είχαν οι έγκλησοι στον Κορυδάλο πάντως. Δηλαδή, ανώτατο επίπεδο, ναι. Ακριβώς, μίλησε σαν εκπρόσωπο. Και αυτό δεν άρεσε στην πολιτική ηγεσία. Έτσι. Δεν άρεσε και γι' αυτό τον λόγο, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στον κόσμο ο οποίος μας ακούει, και εμένα με ενδιαφέρουν οι καλόπιστες αντιρρήσεις στην απόφαση της μεταγωγής. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά ότι ο συγκεκριμένος τέλεσε ένα αδίκημα. Τέλεσε ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Να το καταλάβαινα, να έλεγα ότι κάτι έκανε. Όχι. Υπάρχει μια αόριστη αναφορά που λέει ότι κατόπιν αξιόπιστων πληροφοριών για λόγους δημόσιας τάξης πρέπει να μεταχθεί. Προσέξτε τι καυκικό μυθιστόρημα είναι αυτό το οποίο πρωταγωνιστεί ο Δημάκης αυτή τη στιγμή. Που μετάγεται για κάποιες αξιόπιστες πληροφορίες τις οποίες δεν τις γνωρίζει. Εγώ σαν δικηγόρος δεν ξέρω ποιος τις έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Ποιο είναι το περιεχόμενο του. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το αντικρούσουμε. Και επειδή είναι τόσο παράλογο, φτάσαμε να δικαιολογείται η μεταγωγή του λόγω κορονοϊού. Και ξέρετε τι έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή στις φυλακές λόγω κορονοϊού, κύριε Καλαμούκη? Οι μεταγωγές. Ναι. Οι μεταγωγές δεν γίνονται λόγω κορονοϊού. Η συγκεκριμένη έγινε και η δικαιολογητική της αιτία είναι ο κορονοϊός. Και μάλιστα μπήκανε Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μέσα οι άνδρες των ΕΚΑΜ. Μπήκανε Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μεγάλη μπήκανε πέμπτη. Μέσα στο κελί του και τον πήρανε. Όταν λέμε, όχι τον μετήγαν, τον πήρανε στο ένα πόδι, φορούσε μια παντούφλα και στο άλλο ένα παπούτσι. Και τον πήρανε και τον στείλανε στα γραβένα. Κύριε Καλαμούκη, θέλω την προσοχή σας και την προσοχή του κόσμου που μας ακούει. Οποιοδήποτε άνθρωπος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει ακούσει αυτή την ιστορία, και αυτά τα οποία λέμε είναι με τα λόγου γνώσεως, τα λέμε και τα γνωρίζουμε. Η κοινή λογική δεν θα έλεγε ότι αυτός ο κρατούμενος θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα. Δεν θα έλεγε ότι αυτός ο κρατούμενος θα έπρεπε να τον γυρίζει το κράτος στις φυλακές της χώρας και να λέει να. Να ορίστε τι μπορεί να γίνει. Ποιο κράτος, κύριε Καμπαγιάννη, από ποιο κράτος ρητορικά επιμένετε, περιμένετε να κάνει όλο αυτό? Αυτό το κράτος που εκπροσωπείτε με αυτούς και με τους προηγούμενους, γιατί αντίστοιχα συνέβαιναν, τέτοια παραδείγματα δεν τα θέλει. Δεν θέλει να σοφρονιστεί, να προχωρήσει κανείς. Και γι' αυτό το εκδικείται αυτό το παράδειγμα και προσπαθεί να το εξοντώσει αυτό το παράδειγμα. Φτάνουμε λοιπόν ακριβώς στην καρδιά του προβλήματος. Στην καρδιά της παθογένειας του κράτους μας. Ότι τελικά δεν το θέλει το καλό. Δεν θέλει να το αναδείξει. Τις φυλακές τις θέλει να είναι χωματερές. Χωματερές ανθρώπων. Όχι άνθρωποι οι οποίοι θα αλλάξουν και θα επανενταχθούν στην κοινωνία. Και είναι το καλύτερο παράδειγμα που θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς ο Δημάκης. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ, κύριε Καλαμούκη, ότι συμβαίνουν τόσα πολλά κακά πράγματα τις μέρες μας, έτσι, στην κοινωνία μας, που θα πει κάποιος, εντάξει, παιδί μου τώρα. Σε αυτόν τον άνθρωπο, στη δική του την περίπτωση, συμβολίζεται το πιο σκάρτο, το πιο κακό πράγμα το οποίο υπάρχει σαν αντιμετώπιση από το κράτος απέναντι στους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν πρέπει να περάσει έτσι. Δεν πρέπει να αφαιθεί αυτός ο άνθρωπος να σβήσει, γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πεθάνει. Και γιατί αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνουμε ότι έχει και ένα πείσμα ιδιαίτερο για να κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και έχει καταφέρει. Ό,τι θέλει το καταφέρνει. Θετικό, νομίζω, και αρνητικό. Έχει πείσμα και πάθος για αυτά που κάνει. Μέχρι τώρα το έχει κάνει. Μα γι' αυτό λέω. Ο χρόνος μετράει ανάποδα. Η κλεψίδρα της ζωής του τελειώνει. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πλέον δεν μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια. Δεν μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήματα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας δεχτεί και να μην μας δέχονται, γιατί λέει υπάρχουν συσκέψεις. Ήταν σε σύσκεψη η κυρία Νικολάου χτες και δεν μπόρεσε να μας δει. Το μόνο το πράγμα το οποίο κατάφερε να κάνει ήταν να γράψει ένα ανορθόγραφο δελτίο τύπου, κύριε Καλαμούκη. Υπάρχει ένα ανορθόγραφο δελτίο τύπου αυτή τη στιγμή αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Γι' αυτό το λόγο πλέον δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Στείλαμε και κοινοποιήσαμε το υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Το στείλαμε στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Κοτσούμπα, στη Φόρση του Γεννηματά, ναι, και στον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, ναι. Και τους ζητήσαμε να αναλάβουν την ευθύνη. Πλέον με αυτούς δεν πρόκειται εμείς να μιλήσουμε για το ότι είναι παράνομη η συγκεκριμένη απόφαση, που είναι ξεφωνημένα παράνομη, γιατί λήφθηκε κατ' εξαίρεση και μονοπρόσωπα από την κυρία Νικολάου και όχι από το αρμόδιο όργανο, την Τριμελή Κεντρική Επιτροπή. Όμως αυτά δεν πρόκειται να τα πούμε πλέον. Ναι. Απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό και στους πολιτικούς αρχηγούς. Εμείς πλέον απευθυνόμαστε στον ανθρωπισμό τους. Στον ανθρωπισμό τους. Είναι ένας νέος άνθρωπος 41 ετών. Που έχει κάνει πολλά και είναι όντως παράδειγμα. Νομίζω η δημοσιοποίηση του θέματος μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Το έχουμε δει με άλλες αφορμές και αιτίες. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει. Εκεί εντάσσεται και αυτή μας η συζήτηση. Πρέπει να γίνει πολύ θόρυβος. Καλούμε τον κόσμο που μας ακούει να μιλήσει με τον διπλανό του. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης θάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες ανακοινώσεις κομμάτων, φορέων, ο κοσμήτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, οι καθηγητές του, υπάρχουν τόση μεγάλη κινητοποίηση. Νομίζω όμως επικοινώνησε και η Μάγδα Φίσα μαζί. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Φίσα είχε γνωρίσει τυχαία, γιατί την είχε πλησιάσει σε ένα λεωφορείο όταν την είχε δει ο Δημάκης και είχαν μιλήσει και επικοινώνησε, έστειλε την αγάπη της και πραγματικά αυτό το πράγμα έδωσε μια μεγάλη ικανοποίηση. Τόνος, στο Βασίλειο όταν επικοινώνησα μαζί του, επικοινώνω μαζί του δύο φορές την ημέρα και του λέω τα νέα και πραγματικά έχω και ένα προσωπικό ζήτημα, κύριε Καλαμούκη, ότι πρέπει δύο φορές την ημέρα να βρω καλά πράγματα να του πω. Και άρα κάνω μια έκκληση στον κόσμο να μιλήσει για αυτό το θέμα, να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, να το δημοσιοποιήσει και φυσικά κάνω έκκληση προς τις αρχές ότι δεν μπορούν να αφήσουν έναν άνθρωπο 41 ετών που έχει πράγματα να δώσει στην κοινωνία, έχει κερδίσει για την κοινωνία. Είναι μια ιστορία νίκης απέναντι σε μια κατάσταση ζόφου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μέσα στα καλά που θα του πείτε σήμερα, πείτε το ότι βγήκατε εδώ, ότι είμαστε μαζί του, ό,τι θέλει, ό,τι θέλετε εσείς ως δικηγόρος, ό,τι θέλει ο ίδιος. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό και πολύ παράξενο, την πολύ παράξενη εποχή που ζούμε, είναι ένα φως. Μεγάλο, μικρό, δεν ξέρω, αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση και πριν δύο χρόνια πάλι είχαμε ασχοληθεί, είναι ένα φως μέσα σε όλο αυτό. Λειτουργεί πολύ ωραία και αντιθετικά με αυτά που γίνονται και αντιθετικά και με τους αρίστους, οι οποίοι δεν ξέρω τι έχουν καταφέρει στη ζωή τους, αλλά μπαίνει ο Δημάκης απέναντι που είναι αυτός που είναι και την προσπάθεια που έχει κάνει και είναι όλοι αυτοί οι άριστοι γραβατωμένοι που βλέπουμε κάθε μέρα που δεν έχουν ίχνος ψυχής, καρδιάς, συναισθήματος, εσωτερικού έτσι, εσωτερικής αναζήτησης. Θα το πείτε και αυτό ως θετικό. Εγώ να σας πω, κύριε Καλαμούκη, στηρίζω τα αιτήματα των κρατουμένων ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι υπότροφοι του οίκη ή αν έχουν προφανώς ή αν δεν έχουν περάσει τα μαθήματα. Ένας λόγος παραπάνω. Αλλά φαντάζεστε, αν απέναντι σε έναν τέτοιον άριστο άνθρωπο, αριστούχο άνθρωπο, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τη ζωή του, υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση? Υπάρχει περίπτωση να γίνουν δεκτά ποτέ τα αιτήματα άλλων ανθρώπων που βρίσκονται κρατούμενοι, που αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένοι στις φυλακές και ανοίγουν τα δικαστήρια και η κατεύθυνση της κυβέρνησης για εμάς τους δικηγόρους, εγώ είμαι δικηγόρος, και βγήκε η κατεύθυνση ένας άνθρωπος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα στα δικαστήρια. Mm. Κύριε Καλαμούκη, στις φυλακές υπάρχουν αυτή τη στιγμή κελιά τα οποία είναι 8-9 τετραγωνικά μέτρα, στα οποία υπάρχουν μέχρι και 7 άνθρωποι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι αυτού διεκδίκησαν. Η διεκδίκηση ήταν ότι εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχει αποσυμφόρηση. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2.000 παραπάνω κρατούμενοι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σοφρονιστικά καταστήματα τα οποία να λειτουργούν στο 200% και στο 250%. Έστειλαν τον Μπελά στα Γρεβενά. Αυτό κάνανε. Τον θεώρησαν Μπελά και τον έστειλαν στα Γρεβενά. Αλλά δεν είναι εύκολο να ξεμπερδέψουν. Έτσι, και την πλήρωσε γιατί μίλησε. Τι μήνυμα φοβερό είναι αυτό το οποίο στέλνει αυτό το κράτος απέναντι σε έναν άνθρωπο που στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί τα εφόδια τα οποία απέκτησε μέσα από την εκπαίδευσή του. Και τι έρχεται και του λέει το κράτος? Καλύτερος ήσουνα με το πολυβόλο και το Καλάσνικοφ. Σε θέλω έτσι. Δεν σε θέλω νοήμωνα και επιστήμονα και να διεκδικείς. Δεν σε θέλω να διεκδικείς καθόλου το δίκαιο. Και γι' αυτό τον λόγο η φράση την οποία είπε ο Βασίλης και έγραψε στην πρώτη του πολιτική δήλωση είναι ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να με ξανακάνετε αυτό το οποίο ήμουνα. Δεν θα ξαναγίνω. Ας κλείσουμε με αυτό. Ας κλείσουμε με αυτό. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά δώσατε το χρόνο για αυτή την υπόθεση. Νομίζω άξιζε πραγματικά. Ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος και στη δίκη της Χρυσής Αυγής είναι και σε άλλες υποθέσεις προφανώς, αλλά και εδώ συνήγορος του Βασίλη Δημάκη. Έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Χάλασε σε ωραίο πρόσωπο. Θα σχήνισαν ανοσί τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Α, αυτό είναι το ποίημα «Γκρίζα» του Κωνσταντίνου Καβάφη, γιατί σαν σήμερα, μελοποιημένο βέβαια, σαν σήμερα 29 Απριλίου 1863 γεννήθηκε και σαν σήμερα 29 Απριλίου 1933 έφυγε από την ζωή η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, δεν μοιάζει με Νικολόπουλος, είναι η αλήθεια, Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδάει. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε και έπειτα έφυγε. Στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Θα σχήνισαν εσύ τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Θα σχήνισαν εσύ τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Να λοιπόν, το γκρι μπορεί να γίνει και πηγή έμπνευσης. Όταν είναι σε μάτια προφανώς και αυτά είναι γκρίζα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το άλλο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Μνήμη μου, φύλαξε τα εσύ ως ήσαν. Και μνήμη ότι μπορείς από τον ερωτά μου αυτόν. Φέρε με πίσω απόψε. Ξέρετε ποιο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ποια κοινωνική ομάδα? Οι εφοπλιστές. Όχι, ρε. Ποιο? Οι πολυγαμικοί. Γιατί? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στι γκομενέ μα. Α, είναι και αυτό που θα σκεφτεί. Είμαστε εμεί η τάξη των πιστών που δεν πήγε το μυαλό μου. Είσαι πολυγαμικό, εσύ? Όχι, δα. Όχι. Είμαστε εμεί η ταπεινή τάξη των μονογαμικών που δεν τα σκεφτήκαμε όλα αυτά. Εμεί όμω έχουμε πρόβλημα, ρε. Εσά, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά. Κώς, τώρα βγήκε ο πρωθυπουργό σήμερα και είπε ελευθερωθήκαν τα πράγματα. Λε να είναι και ο πρωθυπουργό πολυγαμικό σε εμά, να ανήκει σε εμά. Το βλέπεις αυτό, κοίτα το. Και να θέλει να είναι. Γίνεται. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα, τι γίνεται? Καλά είσαι? Δεν μπορώ να πω, συμπαθητικά. Καλά, μη μου λες. Όχι, είπα ότι ήταν, από το είπα. Έλα, μωρέ, περίεργη ερώτησα, δεν είναι. Α, είσαι και περίεργη η τρομάρα σου. Λέγε τι θες τώρα. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει πρόβλημα και πάρει στην αστυνομία τηλέφωνο, σώθηκε. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν βενζίνη, δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν έχουν. Τώρα γυσάξαν όλοι και έχουν πιάσει τις δαχούλες, τα περίχωρα, τους δρόμους, τους παράδρομους, τα πάντα, για να μην μας αφήσουν να κινηθούμε. Μάλιστα. Τι γίνεται με αυτούς, ρε παιδιά? Έχουν προσωπικό τελικά ή δεν έχουν? Αν δεν έχουν, γιατί μας κυνηγάνε σε όλους τους δρόμους και παντού όπου βρεθούν, ρε παιδιά? Για όνομα Θεού, μας έχουν τρελάνει. Ρουφιάνος εδώ, Ρουφιάνος. Ένας νεαρός στα Πετράλωνα είχε πιπηλιά στο λαιμό. Ποιος σου την έκανε πια? Και κάτι άλλο, και μιλάω σοβαρά. Πατριάρχου Ιακήμ και Πλουτάρχου είναι μια καφετέρια. Και το Σάββατο απ' έξω είχε 20 άτομα. Και κάθε μέρα τις καθημερινές έχει πάνω από 10 άτομα. Τι κάνουν οι μπαλούρδοι, γιατί δεν πάνε εκεί? Αφήστε το καλύτερα, παιδιά, μην πάτε για να στείλουν στο διδημότυχο. Είχα πάρει πριν κάνα 15 μέρες πάλι, αλλά είχα ζητήσει ένα τραγούδι για το παιδί μου, είναι στην Ολλανδία. Ποιο τραγούδι? Πάντα γελαστή του Μητροπάνου. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Στο χαβάλι. Όχι, δεν το βάλες. Στο χαβάλι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Τέλος πάντων, άμα έχεις χρόνο, βάλτε και βάλτε όσο χαιρετίσματα. Είναι σε δύσκολη κατάσταση και στην Ολλανδία, δεν είναι όπως εδώ. Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί, αλλά εντάξει, το μυαλό μας είναι εκεί. Ένα ζαβό που πήρε χθες από την Ολλανδία, ο γιος σου ήτανε? Δεν προλαβαίνει να σας πάρει, γιατί δουλεύει το παιδί και παίρνει, σας βλέπει αργά το βράδυ από αυτά τα μηχανήματα, πώς τα λέτε εσείς. Α, εντάξει, έγινε. Και δεν είναι ζαβό, ο Αποστόλης ο δικός μου δεν είναι ζαβό παιδί. Όσοι με το χαρό γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Απόστολε, πρώτη φορά σε παίρνω. Ναι. Σε ακούω χρόνια. Γιώργο, σε πολλάρισε. Έχουμε βρεθεί και από κοντά όταν είχε έρθει πέρυσι. Και φέτος θα αναρθώ, αλλά. Ναι, αλλά τι χάρη κατά τη μα κάνατε να πούμε. Ντυθήκαμε, στολιστήκαμε, παρφυπαριστήκαμε και ήθελα να δούμε ο Μήλος Χριστός απ' έξω. Μα τα απαγόρεσαν, παιδάκι μου, ήταν ξεκίναγαν τα μέτρα τότε. Λοιπόν, είστε φοβεροί, κατατεχνικοί. Σα ακούω, σα χαίρομαι κάθε μέρα. Για άλλο να πω τώρα, έχω και τράκι που μιλάω. Έλα, μην τρέπεσαι, θα σε χαλαρώσω. Δώσ' μου το χέρι σου.